Это галоўная гадзіна дня на свабодзе. З вамі далей у студыі Алена Ціхановіч. Звярну ўвагу на асноўныя тэмы эфіру. Колькі будуць каштаваць новыя грошы і ці можа нацыянальны банк разам з дэнамінацыяй правесці дэвальвацыю? Запытаем у спецыялістам. Гостем эфіру будзе былы палітвязень Яўген Васькович, які пачаў месяц рэабілітацыйнага адпачынку ў Чэхіі. Мы пагаворым пра традыцыі ВКЛ на сённяшняй канферэнцыі ў Менску, як гісторыкі выклікалі на біс музыкаў. Заставайцеся з намі. Якія наступствы будзе мець дэнамінацыя для фінансава-эканамічнай сістэмы Беларусі? Гэтая тэма актыўна абмяркоўваецца пасля таго, як учора было абвешчана пра рашэнне адкінуць ад лічбаў на беларускіх рублях 4 нулі. Сёння вы пачуеце меркаванні спецыялістаў, галасы народа і паведамленне нашага корэспандэнта, які вярнуўся з прэс-канферэнцыі ў Нацыянальным банку. Мне уявляется так, что эти гроши тяжко стало носить. Так много треба носить, чтобы купить мелкую речь. У Менску пачалася буйная канферэнцыя па гісторыі Вялікага княства Літоўскага. Удзел бярэ больш як 140 навукоўцаў з Беларусі, Літвы, Польшчы, Украіны, Расіі. Пленарнае пасяджэнне пачалося ў вялікай залі прэзідыуму Нацыянальнай акадэміі навук. Дактарант Віленскага універсітэту Уладас Єліпоніус прыехаў у Менск, каб падзяліцца сваімі даследаваннямі асобы Льва Сапегі. У інтэрв'ю Радыё Свабода ён выказаў меркаванне, што беларусам трэба больш увагі аддаваць гісторыі ВКЛ. Хороших исследований из Беларуси не хватает. И жалко, конечно, жалко. Страна большая, община академиков тоже большая. Как бы хотела, что не только Второй мировой занимались, но и Великим княжеством, да. У Стокгольме у Нобелевский музей зрабили инсталляцию, присвеченную сёлетним лауреатам премии. Есть стенд и про белорусскую письменницу Светлану Алексеевич, якой присудили Нобелевскую премию по литературе. У музеї можна паглядзець рэпартажы пра Алексіевіч на шведскай і ангельскай мовах. Ёсць фрагменты яе інтэрв'ю, першая прэс-канферэнцыя, якую надала ў Менску пасля паведамлення пра Нобелевскую прэмію. А ў краме музею няма пакуль твораў Алексіевіч. Можна купіць толькі літаратурны зборнік на шведскай мове, у якім ёсць тэкст Светлана Алексеевич. Нагадаю, что негледзячы на здабыццё сусветнай популярнасці и новые перспективы, Алексеевич заявляет, что хочет жить у Беларуси. Почему-то часто спрашивают, не собирается ли я уезжать в Беларуси. Нет, не собираюсь и не уеду из Беларуси. Это моя страна, мои люди, и я хочу жить с ними, я хочу жить здесь. Былы палітвязень Яўген Васькович на запрашэнне арганізацыі «Чалавек у нядолі» пачаў месяц рэабілітацыйнага адпачынку ў Чэхіі. Ён кажа, што гэта адбылося дзякуючы намаганням праваабаронцы Насты Лойкі. Яўген, праўда, не пагадзіўся на адпачынак у санаторыі. Я не захотел санаторий, бо мне цікаво поразмовлять с разными людьми, походить у вогуле, больше вольно себя отчувать и размовлять с разными цікавыми людьми. Пазней у эфиры больш падрабязная гутарка з Яўгенам Васьковичам. Гадзіна дня на свабодзе. У глыб падзеі. Бліжэй да герояў. Больш пра тэндэнцыі. Ад 1 ліпеня 2016 году у Беларусі вводзяцца новыя грошы. З гэтай нагоды намеснік старшыні праўлення Нацбанку Дзмітрый Лапко правёў сёння прэсавую канферэнцыю. На ёй прысутнічаў і наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот, які з намі на сувязі. Добры вечар. Добры вечар, Алена. Ці паказвалі вам новыя грошы і ці давялося вам патрымаць іх у руках? Ну, вот потрымать в руках не довелося, а тое, что показывали, показывали. Але показывали только на экранах. Там у этой прессовой зале есть 4 экрана, и на экраны вывели гроши, монеты, банкноты. Але потрымать не дали. Правда, пообещали на наступном тыдні. тих журналістів, хто сьогодні прийшов на цю пресову конференцію, зробіть екскурсію у сховище. Та, що, можливо, на наступному тижні вже можу сказати, що тримав. Покуль ні, покуль тільки бачив. І що я побачив? Я побачив купюри, вони, їх 7 купюр, будуть 5 рублів, 10 рублів, 20, 50, 100, 200 і 500. Різні кольори, різні поміри. І ось що цікаво, якби є такий девіз у цих купюрах – «Моя країна Білорусь». У тим сенсі, що на цих купюрах розміщені такі знакові місця Білорусі, архітектурні пам'ятники. Ось. А що тичиться монетів, то вони ось такі три групки. Перша – 1, 3 і 5 копійок, друга – 10, 20 і 50, і ще є така група монетів, на яких ця монета – 1 рубель і 2 рублі. Ну і казали, що це доволі вигідно, бо чому вигідно? Що монета, звичайно, тримається в обороті 10-15 років. У той час, як дробна банкнота, ходить, якби, ну, по руках, як кажуть, не більше за 6-12 місяців. Угу. Ну, тим не менш, проникла така інформація, що ці гроші вже давно лежать у сховищах Національного банку. Отказали вам на питання, чому вони так давно там лежать? Так, Аліна, гэтыя грошы, на ўсіх гэтых грошах стаіць адна і тая ж дата выпуску – 2009 год. І, конечно, узнікло питання, чаму так довго лежаць новыя грошы. Вот Дмитрий Лапко сказаў, што тут паўплывалі першыя крызі з 2008 году, паколькі стаіць 2009, гэта заказ, як мы зразумелі, быў яшчэ ў 2008. Пасля крызі з 2010-га. Лапко сказав, що це технічне мероприємство, але тим не менш отримується, що під це технічне мероприємство все ж потрібні певні умови. Умови у вигляді зменшення інфляції. І ось такий період зараз підійшов, інфляція трошки менша, і головна мета, як сказав Нацбанк, у 2020 році довести інфляцію до узровню 5%. І ось нові гроші якраз будуть цьому содійнічити. Чи відомо, де зроблені, де випущені нові гроші? Ну, на це питання докладного відказу нема. Відказ був такий, у два слова, європейські витворці. Чому такий відказ? Лапко сказав, що нельга називати, поскольку підписана домова з витворцем, де білоруський бок не має права розглашати, хто це витворця. Це європейські витворці. Хоча у кулярах я чув, що це нібито зроблено у Литві. І він сказав, що був відповідний конкурс, і ось одна з європейських країн перемогла. Ну, є ще такий мовний момент. Ось уже коментарі на соціальних сітках звертають увагу на те, що була така помилочка на купюри 50 рублів. Це докладні змінилися норми білоруського правопису. Раніше писалося 50 праз є, а тепер треба вже писати праз я 50. Так що на нових грошах? Ось так буде зроблено. Тут помилка, вона якби є і якби нема. Фактично вона є, але він потлумачив, і тут він має рацію, що коли гроші заказувалися, був один правопис. Зараз правопис другий. Тому вирішили так, ці гроші не знищувати, вони будуть ходити, поки вони, ну, не порвуться, там, поки не вийдуть за ворота, а ось уже у нові, коли купюри пойдуть, вони будуть записані, будуть уже видаватися у новій теперішній орфографії. Ну, і, як сказав, пожартував Лапо, можливо, для колекціонерів, для когось, ось це перший варіант неправильний буде, ну, певної такої цікавої речі, і, може, колекціонери усього світу будуть... Так, більш коштовні, так. Так, коштовні. Покуль гроші вийшли в оборот со складу, так, оказывается, норми правопису помінялися. Так, саправди. Так, так. Ну, а ці називалися ніякі лічби, кольки буде коштувати грошова реформа Білорусі? Ну, по-перше, ось таке питання, звісно, задавалося. І представник Нацбанка одразу поправив журналіста, сказав, не кільки буде коштувати, а кільки коштувало. Мовляв, гроші вже зроблені. Ну, тим не менш, ми супольно спробували домогчися. Суми, звісно, не назвали, бо сказали, це все ж державний секрет. Але, тим не менш, Дмитрий Лапо сказав так, що коли взяти одну грошову одинку, ну, це нечто середнє поміж монетою і банкнотою, то кошт від 1 до 4 євроцентів, у залежності від того, яка гэта, ці банкнота, ці монета, і, як кажуть, якої вона величині має, який номінал. Дякую. З пресової конференції у Національному банку передавав наш колега Владимир Глот. Ну а цяпер паспрабуем паглядзець на беларускія грошы, калі б дэнамінацыі не праводзілася. Вось калі ўлічыць дзве папярэднія грашовыя карэкцыі ў 94-м і ў 2000-м, то ад больш як 170 мільёнаў рэальных рублёў за даляр на лета застанецца штосьці бліжэй да 2 рублёў. Самая буйная новая купюра вартасцю 500 рублёў будзе адпавядаць 50 мільярдам, калі б не было гэтых трох дэнамінацый. Чым выкліканае гэтае рашэнне цяпер, якое раней не адважваліся рэалізаваць нават у больш спрыяльныя гады? Акадэмік, доктар эканамічных навук, колішні дырэктар Інстытуту эканомікі Акадэміі навук Генадзь Лыч лічыць, што ў цяперашняй сітуацыі няма ніякіх падставаў, каб казаць пра мэтазгоднасць падобнага кроку. Мне уявляется так, что эти гроши тяжко стало носить. Так много треба носить, чтобы купить мелкую вещь. У связи с этим, Максима, и есть сенс. Але вот погроза, про которую вы кажете, она не отбивается. Я не бачу никаких таких конкретных истопных заходов для того, как стабилизовать у нас инфляцию, обуздать и так далее. Лучше за все отбудется. Когда не отбудется, истопных измен. А я их не бачу. Больше говорить, чем робить. Будет техническая замена, просто как облегчить людям подличивать сумму грошей, которую треба заплатить за товар. И как бы кишенью так не обтяжаривать. Боюсь, наступное, что под час этой номинации кошты на товары будут округлены на пранку привлечения. Колесо с Веру с Хрущевым, коли памятуете, в 10 разов кошт рубля повеличили, и тогда за кошт повышения цен много бюджета тримал. Да, это за все доробится. Такім чынам, як мы чулі, паводле Нацыянальнага банку, купюры былі надрукаваныя яшчэ ў 2008 годзе. Генадзь Лыч кажа, што калі ад згаданага году рубель абваліўся ў 6-8 разоў, то няма ніякай гарантыі, што гісторыя не паўторыцца зноў. Тады нешта такое пачало вырысоўвацца, а после 2009 года ўсё пайшло на перакасяк. Это за 7 гадоў 6 раз рубель обвалился. Ну, это ж куды годится? Где-то 2,5 было, а теперь под 18. Был оптимист, а опошним часом стал пессимист. И не бачу навод выходу с этого становища. А больше я уже сказал, что, мабуть, покой белоруса пуп с позвоночником не получится, розовый его не прибудет. Хакун будет бульба, его рот будет терпеть. Конечно, и сало шпларка будет экзусивный, чарка, так чего ему шевелиться? А это вельми кепск. Человек, який не кветься ні до чого хорошого, ні до чого не досягає. Ви згодні зі мною? Каже Генадзь Лыч. Кіраўнік клубу фінансавых дырэктараў Андрэй Карпунін лічыць, што рашэнне пра дэнамінацыю паспешлівае. Ён таксама звяртае ўвагу, што на ягоную думку гэта выпампуе з бюджэту вялікія сродкі. Преждевременно это все. Все это выглядит как какой-то детский сад. Инфляцию не остановили. Экономика, в общем-то, находится в минусовом положении. Понятие о том, какие именно реформы, что именно и в какой последовательности мы делаем, отсутствует. Сама по себе процедура деноминации и перезапуска денежной системы безумно дорогая как для экономики, для Национального банка, так и для участников рынка. Это невозможно даже сейчас просчитать, сколько денег должно потратить каждое предприятие, банк, каждый магазин на переоборудование, переоснащение, перепрограммирование всей системы. Мы боремся с импортом, да, то есть совершенно непонятно, сколько валюты мы должны будем потратить на закупку новых чипов и новых механизмов для банкоматов, для всех аппаратов, которые связаны с приемом и обработкой наличных денежных средств. Это безумно дорогое удовольствие. В том числе это и удар и по нашей валюте, по нашему импорту. Я не понимаю, почему нужно было делать вот в такой спешке, почему так звезды сошлись и сложились. От чего другого глобального нужно отвлечь наше внимание, чтобы это сделать? Пра тое, якія наступствы будзе мець дэнамінацыя беларускага рубля для фінансава-эканамічнай сістэмы Беларусі, мы запыталіся і ў былога прэм'ера Міхаіла Чыгіра. Ну, наступства для финансово-экономической системы не будет, потому что это правильно сказали, учора говорили, что державные СМИ, что это чисто техничная операция. А что может отбыться, это только то, что мы не сумеем стримать инфляцию, не сумеем стримать обесценение дальнейшее гроши наши белорусских и будем иметь страты из-за того, что мы будем чеканить монету новую и печатать гроши. Чи напечатали уже. Больше ничего, ничего такого не отбудется. А скажите, чему улады, на вашу думку, вырешили менавіта зараз проводить деноминацию? Не знаю, я не лечу, что это лепший шаг, потому что ситуация в экономике вельми складана, и не знаю, не ведаю, для чего это потребно, я думаю, что это помылка. Треба было почекать. У нас высокая инфляция, у нас вельми малый золотовалютный резерв, и поэтому это ни к чему доброму не приведет. А на вашу думку, ці може, могуть разом з деномінацією провести девальвацію влади? Ні, так номінація, девальвація – це не зв'язані поміж собою дві з'яви. Тому деномінація буде деномінацією, а девальвація може проходити і до деномінації, і після деномінації. Це зовсім різні справи. І останнє питання, ось на вашу думку, гэты крок ніяк зв'язаны з перамовами з МВФ на конт нового кредита? Магчыма, не думаю. Сказаў у інтэрв'ю нашаму радыё былы прэм'ер-міністр Беларусі Міхаіл Чыгір. Ну, а паколькі тэма грошай, якая датычыць тэма грошай літаральна кожнага датычыць, то яна пачала актыўна абмяркоўвацца і ў сацыяльных сетках адразу ад абвяшчэння гэтай інфармацыі, што будзе летам дэнамінацыя. Мой калега Франак Вячорка сочыць за тым ужо цэлыя суткі. Франак, як падабаецца людзям гэта ідэя, што не будзе нулёў, што будуць новыя грошы, што будуць манеты? Якія каментары? Сапраўды трэба прызнаць, што абвяшчэнне аб дэнамінацыі і ўвядзенне манетаў выклікала шквал каментароў. Гэта было, мякка кажучы, нечакана, і адразу ўзніклі спрэчкі, дыскусіі як наконт дызайну, так і неабходнасці манетаў. Многія адзначаюць, што манеты даўно трэба было ўвесці Беларусі, паколькі Беларусі ў Европе гэта адзіная краіна, бадай, якая не карыстаецца манетамі ў штодзённым жыцці. А новы дызайн банкнотаў, які, дарэчы, быў распрацаваны і зацверджаны яшчэ ў 2009 годзе, яго параўноўваюць з еўра. Таму многія каментатары, напрыклад, у Фейсбуку, у Твітары, кажуць, што вось з'яўленне гэтых банкнотаў з выявамі замкаў, палацаў, яно толькі набліжае Беларусь да Еўропы. І жартуюць, што дзякую Богу, што гэта беларускія купюры, беларускія банкноты, а не расійскія рублі. Так, это была короткая жменька информации и комментариев социальных сеток, с якой пришел Франак Вячорка. Ну, а зараз народное меркование. Як вы ставитесь до обвешанной деноминации и ці подобается вам дизайн новых грошей? Это питание мы задавали жыхарам Магилева. Ну, мне трудно сказать, хорошо будет или это плохо. Но, по крайней мере, эти нали проклятые уйдут. Самая богатая в мире – это Беларусь. Все миллионеры. А дизайн, хотелось бы, чтобы Франциско Скорина там был. Особый. Не буденьки, да, особо, чтобы были. Красивые деньги. Чем-то на евро похоже. Правда, копеечки мне так показались совсем какие-то простенькие. Главное, чтобы хуже не было. Наши миллионы много чего не купишь. За меньшее, может, больше что-то купится. Но главное, чтобы не было это ущерб народу. Чтобы не было так, как в 90-х годах, когда люди были обижены. Да, и сама я пострадала, и родители мои собирали по крохам, а получилось так. Ну, я все добро не разглядела, какие там дизайны, но то, что много нулев, то, конечно, по-моему, треба откинуть их. Может, будет спокойнее на душе от того, что не миллионы платим, а копейки. Зарплаты, конечно, хотелось как бы были с нулями, а цены были с нулев. Хорошо, когда это есть свои гроши. Но мы на сегодня настолько зависимы от американского доллара, европейской валюты, от российского рубля. Нам, наверное, от этого никуда не деться, ибо уже затянутый процесс. Хотелось бы, чтобы были не дворцы нарисованы, что-то то, что нас привело до Белоруссии, прежде всего люди. Да, следовало ожидать, куда считать такие большие нолики. Ну, миллионеры мы. Если бы это еще по зарплате чувствовалось, то это было бы, конечно. А то цены поднимаются, а зарплата как-то стоит на месте. Когда памятники, здания какие-то, архитектуры, это есть чем гордиться. Это все-таки же Беларусь. По мне бы проще было, как и есть. Вот эти монеты, никогда их не любила, если где-то расплачиваться, ну, неудобно. Конечно, новые деньги всегда красиво смотрятся. Жизнь, в конце концов, течет, и мы живем. Ты привыкать к новому, когда такие события в нашей стране уже были, но мы же все живем. Будем приспосабливаться к тому, что будет. Дизайн нравится. Все новое, все интересно. Мне, как коллекционеру, интересно. Что-то новое, что-то необычное. А по-другому большая трата денег на это идет. Может, будет и нормально, не знаю. Такія галасы мы пачулі ў Магілёве. У мемуарах мастака Яўгена Ціхановіча, якія днямі выйшлі ў свет, калектыўны партрэт беларускага 20-га стагоддзя. У вольнай студыі мы пагаворым з іх публікатарам Сергеем Харэўскім і пра мемуары, і пра іх аўтара. І 91-й год, а ён насіў барэт з бел-чырвона-белай цэшкай такой, з пагоняй. Ён вельмі горача вітаў беларусізацыю часоў перастройкі і 90-х гадоў. Вольная студыя ў нашым эфіры хвілінаў праз 20. З вамі Радыё Свабода. У Мінску з візітам знаходзяцца прадстаўнікі Дзярждэпартаменту ЗША, намеснік памочніка дзяржсакратара ЗША па пытаннях Еўропы і Еўразіі Брыджыт Брынк і намеснік памочніка дзяржсакратара па пытаннях дэмакратыі, правоў чалавека і працы Робіт Бяршчынскі. На брыфінгу ў пасольстве пабывала Іна Студзінская, якая з намі на сувязі. Добры вечар, Іна. Добры вечар. Якія навіны вы пачулі ад прадстаўнікоў Дзярждэпу? Прадстаўнікі Дзярждэпу два дні сустракаліся з беларускімі афіцыйнымі асобамі, грамадскасцю, у прыватнасці з міністрам замежных спраў Владзімірам Макеем, прадстаўнікамі прэзідэнцкай адміністрацыі, а таксама лідарамі апазіцыйных партый, грамадскіх арганізацый, праваабаронцамі з БХК і Вясны, ну і таксама яны наведалі курапаты. І такія натхнёныя яны. Спадарыня Брынк адзначыла, што ўсе сустрэчы і абмеркаванні мелі пазітыўны, канструктыўны характар, і яны яе вельмі натхнілі і абнадзеілі. Вось давайце яе паслухаем. Our message to everyone has been... Пасланне, якое мы хацелі данесці, заключалася ў тым, што Злучаныя Штаты Амерыкі падтрымліваюць незалежнасць Беларусі і яе намаганні на шляху да далейшай дэмакратыі і росквіту. У адказ на вызваленне палітвязняў, якое адбылося пры канцы жніўня, ЗША ў каардынацыі з Еўразвязам прыпынілі санкцыі ў дачыненні 9 беларускіх прадпрыемстваў. Гэты крок носіць абмежаваны характар. Ён збольшага арыентаваны на будучыню і мае на мэце падтрымку беларускай эканомікі. Мы цвёрда перакананыя, што наступныя пазітыўныя крокі толькі ўмацуюць незалежнасць і суверэнітэт Беларусі, якія Злучаныя Штаты безумоўна і цалкам падтрымліваюць, якія замацуюць фундамент для паляпшэння адносінаў паміж Беларусю і ЗША. Роберт Бяршчынскі таксама адзначыў, што гэты візіт адбыўся ў вельмі важны момант для абедзвюх краінаў і таксама лічыць візіт надзвычай прадукцыйным. Але калі сітуацыя з правамі чалавека і дэмакратыі будзе пагаршацца, санкцыі могуць быць адноўленыя. На удакладняючае пытанне журналістаў, ці задавальняе амерыканцаў толькі вызваленне палітвязняў, маўляў, раней Еўразвяз ЗША настойвалі не толькі на вызваленні, але на рэабілітацыі, Роберт Бяршчынскі адказаў, што стаўленне не змянілася, і ЗША настойваюць на рэабілітацыі. А вось на просьбу журналістаў ўсё ж такі удакладніць, якія канкрэтныя крокі ЗША могуць зрабіць, калі умова не будзе выкананая, Роберт Бяршчынскі адказаў так. Мы яшчэ не на тым этапе, каб засяроджвацца на канкрэтыцы. Але размова пачатая. І спадзяюся, што праз месяц-два ў Вашыгтоне працягнуцца двухбаковыя беларуска-амерыканскія перамовы. Але нягледзячы на тое, што ў нас няма пакуль больш канкрэтных дэталяў, мы ведзем абмеркаванні з беларускімі ўладамі, у прыватнасці па выбарчым заканадаўстве, а таксама, што тычыцца свабоды сходаў і палёгкі ў рэгістрацыі палітычных партый і грамадскіх аб'яднанняў. Of political opposition and NGO groups. Іна, з боку амерыканскай дыпламатыі ў Мінску ўжо гучалі такія намёкі, што ў бліжэйшым часе магчыма адновіцца праца пасольства ў поўным фармаце. Некія ўдакладненні на гэтую тэму прагучалі? Вось, на жаль, удакладненняў, калі гэта адбудзецца, так і не прагучала. Дарэчы, я учора брала інтэрв'ю ў часовага паверанага у справах ЗША ў Беларусі на эканамічным форуме, таксама задавала гэта пытанне. Усё магчыма, адказваў ён, але гэта ўсё справа часу. І вось гэтыя чыноўнікі таксама пацвердзілі, што будзе, вядуцца такія перамовы. Яны незадаволеныя тым, што цягам апошніх 7 гадоў у Беларусі працуюць толькі часовыя павераныя. Але вось што канкрэтна і калі, так і не адказалі. Адказ быў такі: ўсё магчыма, гэта будзе пакрокавае развіццё. А вось пра дэталі, ці абмяркоўвалі гэта яны са спадаром Макеем, да прыкладу, таксама яны адмовіліся казаць. Кажуць, што вось тое, што абмяркоўваецца на ўзроўні дыпламатаў, не будзе агучана вось для журналістаў. Так што ўсё магчыма, але вось канкрэтныя тэрміны так і не назвалі. Дзякуй. Я нагадаю, што прынамсі 7 гадоў ўжо, здаецца, у нас няма амерыканскага пасла ў Беларусі, узначальвае дыпламатычнае прадстаўніцтва пакуль што часовы павераны. Гэта былі падрабязнасці ад Іны Студзінскай. Вы слухаеце Радыё Свабода. Суддзя Акцябрскага раённага суду Гомеля Уладзімір Васілеўскі аштрафаваў на 2 700 000 рублёў лідара маладых дэмакратаў і аб'яднанай грамадзянскай партыі, назіральніцу на выбарах Алену Луцковіч. Яе абвінавацілі ў правядзенні несанкцыянаванага адзіночнага пікету. 30 кастрычніка яна выйшла на тэрыторыю мясцовага рынку з плакатам «У мяне ёсць доказы, што выбары сфальшаваныя». Гэта адбылося пасля таго, як з пракуратуры ёй прыйшла адмова на скаргу пра неадпаведнасць вынікаў выбараў. У што сказала актывістка Радыё Свабода. Но очень грустно на самом деле, потому что своим пикетом я пыталась привлечь внимание к фальсификации выборам, то, что произошло преступление, и пыталась добиться расследования этого преступления, чтобы была проверка проведена, чтобы виновных наказали. Вместо этого осудили меня, сделали из меня просто какого-то преступника. То, что я злостная хулиганка какая-то, нарушаю общественный порядок. 15 базовых – это, конечно, большой штраф для меня, существенный. Но грустно от того, как работают наши органы внутренних дел, грустно от того, какая у нас в стране судебная система, и грустно от того, как отреагировала прокуратура на мое заявление. И, конечно, надежда умирает последним, она у меня еще остается – в связи с тем, что я жду ответа еще Следственного комитета. У актывісткі ёсць доказы фальшавання, з якімі яна і грамадскі актывіст Андрэй Павук звярталіся ў пракуратуры ўсіх узроўняў, а ад раённай да генеральнай. Але пракуратуру доказы парушэння закону не зацікавіла. І раённая, і генеральная пракуратура напісалі ёй, што прайшлі тэрміны абскарджвання вынікаў выбараў. Вы слухаеце Радыё Свабода. Былы палітвязень Яўген Васькович на запрашэнне арганізацыі «Чалавек у нядолі» пачаў месяц рэабілітацыйнага адпачынку ў Чэхіі. Сёння ён наведаў нашу радыё і прапаную нашу гутарку з ім. Хочацца спытаць перш за ўсё пра вашы ўражанні, таму што, здаецца, гады 4 вы правялі ў зняволенні. Якое было ваше ўражанне? Як змянілася Беларусь? Як змяніліся грошы, цэны, мабіль, іншыя тэхналогіі? Што вас уразіла пасля таго, як вы выйшлі пасля такога перапынку на волю? Добры дзень. Мяне, напэўна, больш за ўсё ўразіла тое, што кошты, канешне, значна выраслі, то бок незвыкла. Я заўжды казаў, што я, напэўна, як расеец, які прыязджаю ў Беларусь, памяняў расейскія грошы на беларускі, не разумею, танна гэта ці задорага. Вось. Таксама мабільны тэлефон, вось, я набыў, які мне параілі, там, гэты смартфон, і мне вельмі было незручна, там, усе гэтыя націсканні, то бок, ціснеш у адно месца, там, можа націснуцца 3, ці ўвогуле, ну, разабрацца было цяжка, і, але зараз, ну, больш-менш разабраўся, і думаю, што далей буду лепей. Вот хацелася б з вамі закрануць эканоміку турэмнага побыту. Вы працавалі ў турме. Вось вы ўжо давалі інтэрв'ю і вы тлумачылі, што некаторыя працы вам здавалася прыніжальныя, ад некаторых вы адмаўляліся, але потым вырашылі, што ўсё ж такі ёсць нейкая выгада ў тым, каб працаваць. Ну, калі я вярнуўся з крытай, мне трэба было, каб да мяне было менш увагі з боку адміністрацыі, то бок, дзе меней за ўсё гэта была прамзона. то бок там працуеш, і я менавіта пайшоў працаваць на швейную вытворчасць, то бок гэта тая вытворчасць, якая, па-першае, можа нейкі левы прыбытак даць чалавеку, і прычым даволі неблагі, а па-другое, там значыць, у турмелы пашыць, умоўна кажучы, наглядчыку пашыць нагавіцы, ці што? Не, які левы прыбытак? Напрыклад, пашыю іншаму асуджанаму строй, ну там робу, я пашыю яму там дзірку нейкую зашыць, феску, так, адрамантую, і за гэта ён мне заплоціць цыгарэтамі. А што такое феска? Феска — гэта кепка такая своеасаблівага ўзору. Вось калі вы падсумавалі гэтыя 4 гады ў турме, вот у вашым жыцці што гэта будзе? Здабыткі, страты? Ну, любыя страты я папросту пачаў успрымаць як тое, што я пазбавіўся непатрэбных мне рэчаў. Вось. А якія хаця там здабыткі, гэта тое, што мне прыйшло. Прыйшло вельмі шмат і разумення, і цікавых, і, ну, напэўна, і знаёмства таксама, і веды. Наколькі нечакана прыйшоў да вас вось гэты дзень вызвалення, калі Беларусь фактычна пазбавілася палітвязня? Я, то бок, не мару, я разлічваў сядзець да апошняга дня, і таму, не, калі прыйшлі, папросту, ну, стала зразумела, і ўсё, але, ну, яны гулялі ў гульню, не кажуць, што куды, маўляў, на этап едзеш. І я гуляў з імі ў гульню такую, кажуць, ну, вось ты на этап. Ну, добра. Калі б я, напэўна, ехаў бы і ведаў, што на этап, мне, па-першае, паведамілі за суткі да гэтага, каб я сабраў рэчы. Па-другое, я б і сам не пакідаў бы там рэчаў усіх, толькі тое, што б на этапе не прапусцілі. Всё, а так я бы ўсё з сабой забраў. А так я забраў з сабой толькі сшыткі, у якіх я пісаў, усе свае запісы, сшыткі з адрэсамі там, ака, всё гэта. А ўсё астатняе там пакінуў. Як цяпер складваецца ваше жыццё? Ну, я зараз працую ў газеце «Бабруйскі кур'ер». Ну, зараз гэта сайт «Бабруйскі кур'ер». Таксама я з'яўляюся каардынатарам па рэгіёнах у «Маладым фронце» і ўваходжу ў сойм «Маладога фронта». Ну, а вось гэта ваша цяперашняя паездка ў Чэхію. Хто вас запрасіў і якая вас чакае праграма на бліжэйшы месяц? Ну, мяне запрасіла арганізацыя «Чалавек в тысні». Дарэчы, ну, мною займаецца Маркета Качнарова. Нейкую сувязь з гэтай арганізацыяй, гэта ўсё зарганізавала, дзякуй, ось Наста Лойка звясны. Дарэчы, гэта, напэўна, адзіны чалавек, хто заўжды лісты, якога я чакаў, ну, вельмі, бо па-першае, там заўжды былі каперты, цікавыя адкрыткі, там просто, ну, не дзеля таго, каб віншаваць, ці што, папросту гэтыя адкрыткі, ну, паштоўкі было вельмі цікава разглядаць, яна заўжды так падбірала. Яна ведала, што вам патрэбна. Так, і яна заўжды вельмі так добра заўжды ўсё рабіла, і вось калі вызваліўся, яна вось гэтую праграму знайшла для мяне, і таксама была магчымасць па-за конкурсам у ЕГУ паступіць, але былі некаторыя рэчы, з-за якіх я ў гэтым годзе не паступаў. Вось, і зараз, на бліжэйшы месяц, тут усяго вельмі шмат, то бок яшчэ і па ходзе будзем вызначацца з Маркетай, што там цікава, што дзе пабываць можна. Ось, канешне, мне прапанавалі адразу, калі з Маркетай размаўлялі, гэта ці нейкі курорт, ну, адпачынак, ці вось у Празе быць навучальнай сустрэчы. Санаторый вы не выбралі. Так, я не захацеў санаторый, бо мне цікава паразмаўляць з рознымі людзьмі, пахадзіць увогуле, больш вольна сябе адчуваць і размаўляць з рознымі цікавымі людзьмі. А чаго ў вас галава круціцца ў Празе? бачыў вось літаральна учора будынкі, якіх у Беларусі ўвогуле няма, такая архітэктура вельмі мне падабаецца. То бок, дарэчы, былі калі у дзе аздараўленча менавіта там паліклініка, ці што там побач ёсць раён, дзе дамы падобныя на нашыя, там часоў Брэжнева, там кай мне чалавек кажа, ось, прыгадваеш? Ну, чэхі іх называюць панэлакі, это значыць просто панэльныя такія так, дамы. Так. Я кажу, так, прыгадваю. Ось, а так ось архітэктура вогле выдатная. Вельмі выдатна тут усё і вельмі культурна. Ну, добра, хай будзе плённым гэты месяц тады. Дзякуй. Цалкам гутарку з Яўгенам Васьковічам мы прапануем у адным з наступных выпускаў перадачы «Свабода ў турмах». У Менску сёння пачалася буйная канферэнцыя па гісторыі Вялікага княства Літоўскага. На першым пленарным пасяджэнні ў Нацыянальнай акадэміі навук пабывала Кацярына Зайкоўская, якая з намі на сувязі цяпер. Добрый вечар. Упершыню на афіцыйным узроўні вось праводзіцца такая канферэнцыя ў Нацыянальнай акадэміі навук, прысвечаная гісторыі ВКЛ. І як папярэдне зазначыў адзін з арганізатараў Валянцін Голубеў, што цяпер вось традыцыі ВКЛ укладваюцца ў рэчышча дзяржаўнай ідэалогіі. Вось вы пабачылі адкрыццё гэтай канферэнцыі. Чым яна была цікавая? Якія цікавыя заяўкі прагучалі? Сапраўды была вельмі цікавая уступная частка гэтай канферэнцыі. Вось я пабывала на адкрыцці, і Валянцін Голубеў, які ўжо раней кантактаваў з намі, расказваў, якія будуць мэты ставіцца перад гэтай канферэнцыяй. Ён з'яўляецца такім маторам увогуле гэтай канферэнцыі, арганізатарам, і бадай што вось яго даклад ён падаўся мне самым цікавым і такім, які ўтрымлівае нават некаторыя палітычныя заявы. Ягоная тэма была заяўленая як найноўшая беларуская гістарыяграфія ў гісторыі вот Вялікага княства Літоўскага. І ён проста паставіў вельмі востра некаторыя пытанні, звярнуў увагу публікі на тое, што гісторыя Вялікага княства Літоўскага практычна, ну, не вывучалася, не называлася гэтая дзяржава як вось як дзяржава гэтымі словамі Вялікае княства Літоўскае. Сказаў, што заўсёды гаварылася вот беларускія землі ў такія часы. Гэта ўсё было за савецкім часам. І ён сказаў, што былі ідэалагічныя перашкоды для таго, каб паўнавартасна вывучаць гісторыю Вялікага княства Літоўскага. На жаль, як зазначыў Валянцін Голубеў, гэта і зараз застаецца актуальным. Ён назваў, што ў некаторых нашых дзяржаўных універсітэтах, такіх як у Берасці, у Магілёве, вельмі-вельмі мала, проста да жаху мала вывучаецца гісторыя Вялікага княства Літоўскага. І сказаў, што нават вось у Акадэміі навук Беларусі, дзе ён узначальвае аддзел, вось які займаецца гэтым пытаннем, вывучэннем гісторыі Вялікага княства Літоўскага, гэты аддзел вельмі маленькі, складаецца з 3 там ці з 5 чалавек максімум. А чаму важна вярнуцца да вывучэння ВКЛ? Ну, гэта ўвогуле гучала ва ўсіх паведамленнях, якія сёння былі прадстаўленыя для публікі, і ў прынцыпе тут вось такая думка сышлася ўсіх прадстаўнікоў, і але гэта былі не толькі беларусы, тут былі і прадстаўнік Польшы выступаў, і прадстаўнік Літвы, вельмі паважаныя прафесары, рэктары універсітэтаў. Яны казалі, што якраз вось вытокі дзяржаўнасці для Беларусі, яны якраз у Вялікім княстве Літоўскім. Ну, таксама, канешне, у Полацкім і ў Туровскім княстве, але вось самы такі росквіт дзяржаўнасці ён у Вялікім княстве Літоўскім. І таму вывучэнне вось гэтых старонак, вялікіх старонак, таму што это вельмі вялікі працяглы час для беларускай гісторыі, надзвычай важны. Я у кулуарах вось гэтага мерапрыемства паразмаўляла з маладым даследчыкам, дактарантам з Літвы, з літоўскага Вільнюскага універсітэта, які сказаў, што надзвычай мала даследаванняў з Беларусі, вось што тычыцца Вялікага княства Літоўскага. Ён нават параіў, што беларусы вывучаеце вот Вялікае княства Літоўскае, а не другую сусветную вайну, на якой вы так сканцэнтраваныя. Ну вось мне падалося, што такі погляд ад літоўца, які, ну, Літва таксама мае вялікае значэнне для Вялікага княства Літоўскага, і яны ўваходзілі ў гэта дзяржаўнае ўтварэнне вельмі такім вот значным і трапным. Кацярына, і сёння вы яшчэ ў вашым рэпартажы паведамілі такую цікавую дэталь, што гісторыкі на гэтай канферэнцыі выклікалі на біс беларускіх музыкантаў. Так, вось напрыканцы адкрыцця гэтай канферэнцыі з дакладам выступіў Зміцер Сасноўскі. Ён вельмі вядомы як лідар гурта «Стары Ольса», але не кожны, напэўна, ведае, што ён яшчэ з'яўляецца і навукоўцам, і вось загадчыкам гістарычнага музея Дукорскага маёнтка, і займаецца вывучэннем, ну, музыкі сярэднявечнай, і з'яўляецца кіраўніком гурта «Стары Ольса». Ён прадставіў вельмі цікавы даклад, які утрымліваў вельмі мала слоў, што было незвычайным, таму што звычайна даклады пабудаваныя на такіх маналогах навукоўцаў, але на сцэне разам з ім знаходзіўся сам гурт «Стары Ольса» поўным складам, з усімі інструментамі, з усім абсталяваннем. Яны былі ў касцюмах у сваіх такіх сярэднявечных, і яны ілюстравалі ягоны даклад некалькі разоў выступамі музычнымі вось са сваіх праграмаў, гэта «Полацкі сшытак» і некаторых іншых. І трэба адзначыць, што была вельмі незвычайная, вельмі цёплая рэакцыя публікі. Ну, а публіка складала ў асноўным гэта такія, ну, пажылыя мужчыны, такія вось паважныя. Вось, і некаторыя проста нават так танчыць спрабавалі пад гэтую музыку, і вельмі-вельмі шмат было авацыю для гурта «Стары Ольса». Ну, а ў канцы, калі яны ўжо пачалі збіраць інструменты, дык нават пачалі крычаць, што выклікаем на біс. І да ўражанняў Кацярыны Зайкоўскай музычная тэма ад «Старога Ольсы».